będzie na taki cały tydzień. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już poniedziałek, 7 maja. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rano zostaną podane informacje o przebiegu nocnej akcji ratowniczej w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Dziś do prokuratury zostanie dowieziony mężczyzna, który jest podejrzany o propagowanie faszyzmu w czasie jednej z manifestacji w stolicy. Kilkaset tysięcy osób przystąpi do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Dziś o 8 mają zostać podane informacje o przebiegu nocnej akcji ratowniczej w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Po wstrząsie, do którego doszło w sobotę przed południem, zginęło dwóch górników, a kolejnych trzech jest wciąż poszukiwanych. W niedzielę akcja została minimalnie spowolniona przez wtórny wstrząs i wzrost stężenia metanu. Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon zapowiadał, że przez noc zespoły ratowników mają próbować dotrzeć do miejsca, w pobliżu którego mogą znajdować się górnicy. Mają tam zostać doprowadzone rurociągi z powietrza. Dziś do prokuratury ma zostać dowieziony 34-letni mężczyzna zatrzymany przez warszawską policję w związku z podejrzeniem propagowania ustroju faszystowskiego. Ma to związek z manifestacją środowisk narodowych sprzed kilku dni i kontrmanifestacją, która zablokowała trasę ich przemarszu. Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej mówi Polskiemu Radiu, że dzień po manifestacji w mediach pojawiły się doniesienia mówiące, że jeden z uczestników miał na sobie koszulkę z napisami odwołującymi się do nazistowskiej formacji SS. Po zebraniu całego materiału dowodowego mężczyzna ten został zatrzymany. Stało się tak pomimo tego, że nie jest to mieszkaniec Warszawy. On w Warszawie tylko wynajmował pokój. Jest to mieszkaniec województwa mazowieckiego, w którego mieszkaniu podczas zatrzymania policjanci zabezpieczyli wspomnianą koszulkę, którą miał na sobie w trakcie manifestacji, ale też wiele innych materiałów odwołujących się do ideologii nacjonalistycznej, do ideologii skrajnie narodowej, również książkę propagującą faszyzm. Po manifestacji do jednostki policji doprowadzono 6 osób, w tym 4 uczestników zgromadzenia i 2 osoby powiązane z ruchem Obywatele RP w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej funkcjonariuszy policji. Prawie 340 tysięcy abiturientów przystąpi po godzinie 9 do obowiązkowego dla wszystkich maturzystów pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Maturzysta musi przystąpić do 3 obowiązkowych pisemnych egzaminów z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki właśnie na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej 1 pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru, maksymalnie do 6 oraz do 2 egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego. Dziś po południu przeprowadzony zostanie też egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej. Należy on do grupy przedmiotów do wyboru. Aby zdać maturę, trzeba uzyskać minimum 30% punktów z egzaminów obowiązkowych. I na koniec jeszcze zagranica. Historyczny szczyt przywódców Korei Północnej i USA może odbyć się na początku czerwca w Singapurze, podają południowo-koreańskie media. Miejsce to miało zostać zaakceptowane jako neutralne przez obydwa kraje. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Nieoficjalne informacje dotyczące miejsca spotkania Kim Jong-una z Donaldem Trumpem podały południowo-koreańska agencja Yonhap oraz dziennik Chosun. Według anonimowych informatorów mediów zaakceptowano wybór Singapuru. Zmienia się też termin rozmów planowanych początkowo na koniec maja. Szczyt Korea Północna-USA odbyć się ma w 3 tygodniu czerwca, po zakończeniu planowanego na 8 i 9 czerwca szczytu G7 w Kanadzie. W piątek prezydent Trump poinformował, że data i termin spotkania z Kim Jong-unem zostały wyznaczone, jednakże na razie nie podał ich do publicznej wiadomości. Dziennik South China Morning Post spekuluje zaś, czy nie dojdzie jednak do zmiany miejsca szczytu i spotkania w koreańskiej strefie zdemilitaryzowanej, gdzie niedawno odbył się szczyt koreański. Tymczasem 22 maja w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem spotka się prezydent Korei Południowej, Moon Jae-in. Jeden z głównych tematów rozmów to Korea Północna. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Czeka nas pogodny dzień, pochmurno jedynie może się zrobić na południowym wschodzie. Najchłodniej będzie na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, 16-18 stopni, do 21 stopni w głębi kraju i 25 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program Trzeci. Annały migały. I wtedy wchodzę ja, jak zdenerwowany Bretończyk. Leo de Meneo. Tą grupą rozpoczynamy szóste wydanie Anna Uf Migały. Jest prawie 10 minut po północy. Witam Was, ja Michał Migała, gospodarz Anna Uf, w programie trzecim Polskiego Radia oczywiście. O czym śpiewał wokalista? Tutaj, no, Dang Vadek, tak się nazywa utwór tej bretońskiej grupy, bo to Bretończycy nam śpiewali i śpiewali też po bretońsku, także tutaj moje możliwości językowe się kończą. W każdym razie utwór bardzo dynamiczny, bardzo mi się podobał i stwierdziłem, że warto nim rozpocząć naszą audycję. Ojejku, jak łupie, jak łupie znowu. No, trochę chory jestem, muszę przyznać. Jestem gdzieś na 60, jeśli nie powiedzieć 40% mojej normalnej sprawności. No ale cóż, robota jest robota, a robota tutaj w Trójce to nie robota, to jest po prostu przyjemność. A dzisiaj w audycji między innymi konkurs oczywiście, który za chwilę będzie wiersz. Porozmawiamy też o oddychaniu holotropowym. Będzie gość, który mam nadzieję już zmierza albo już jest. No może to oddychanie mi pomoże po prostu, bo straszliwie mnie łupie w krzyżu. Och, ja to już chyba na tamtą stronę. Wy młodzi to sobie żyjcie, a ja to już stary dziad. No chciało się na skuterze pojeździć i skutery, motocykle, no niestety człowiek stary, a głupi i przewiało mnie. Ale na szczęście mam samochód. Samochód chyba to nie będzie kryptoreklama, jeśli powiem, bo ta marka już nie istnieje, więc nie mam się komu przypodobać absolutnie tutaj. Mój stary bolid Deulanos znów ożył, znów zmartwychwstał. A mówili mi, żebym sprzedał, mówili mi właśnie, że to już zawracanie głowy, no ale miłość jest jedna absolutnie, więc właśnie tak. No cóż, po prostu nie wiedzą chłopcy i dziewczyny, co to stare limuzyny. Jeśli tak, to można nazwać ten samochód. A to jest cytat, co pan Kamil ostatnio mi tutaj nie tyle wytknął, co zauważył. To jest cytat z pewnej płyty, z pewnego utworu Janusza Grudzińskiego, klawiszowca Kultu, który swojego czasu wydał album Olśnienie. Album, który w ogóle tak jakoś bez echa przeszedł przez rynek muzyczny, a szkoda, dlatego że po prostu to jest ta płyta i te piosenki tam zawarte, to jest po prostu esencja bezpretensjonalności i właśnie taki miły utwór bezpretensjonalny na temat starych samochodów chcę wam teraz zaprezentować, czyli Książę Warszawski i Lubię stare samochody. Wspaniałe, mają wszystkie swój klimacik, a te nowe, kompaktowe, startu do nich wręcz nie mają. Dyferencjał lekko wali, uszczeleczka do wymiany, blacha to już w ogóle nędza, ale bardzo je kochamy. Uwielbiają je dziewczyny, zwłaszcza te rock'n'rollowe. Możesz zabrać taką w miasto i nie wydać nawet stówy. Ona spojrzy tylko sobie, na lakierek glans pomada, skórę lekko pomarszczoną i w lusterko co wypada. Jeden kumpel ten z ochoty myśli Mercedesik złoty, potem kupił klasę A, no i teraz ma już dwa. Inny znowu miał srebrnego, mocno też wypasionego, przewód paliwowy pękł, no i koleś wreszcie zmiękł. A, twoja stara ciągle truje, mówi sprzedaj go nareszcie. Kupmy meble, stolik, szafę i pomyślmy o czymś jeszcze. Nie rozumie ta dziewczyna, co to stara limuzyna. Łycha, rura, skrzynia, wacha i 2,8 w automacie. Samochód. Chyba jednak go zajeżdżał, parę złotych mam na koncie, latem trochę go dopieszczę. Drugi znowu ręcz rowery, chwalił sobie żadne inne, zmienił zdanie, sprzedał złomy, no i Volvo ma rodzinne. Tak kochamy samochody, my maniacy w swym szaleństwie, kiedy wreszcie pomyślimy, może też o bezpieczeństwie. Stolik, szafę i pomyślmy o czymś jeszcze. Nie rozumie ta dziewczyna, co to stara limuzyna. Łycha, rura, skrzynia, wacha i 2,8 w automacie. To był Janusz Grudziński i po raz pierwszy zagrał nam w Annałach, ale myślę, że jeszcze będzie tutaj gościł. No może nie 2,8, a 1,6, nie w automacie, a w gazie, ale tak, to w ogóle wszystko się zgadza. Łącznie z tym, że rzeczywiście tylko prawdziwe rock'n'rollowy potrafią docenić stare samochody. Wiem coś o tym, przeżyłem to osobiście i sobie to bardzo, bardzo cenię. Piszecie maile. Już to świetnie. Pani Beata radzi mi mniej dynamiczną muzykę, żeby mnie nie przewiało. A panią Beatę widzę, że przewiało na działce. No cóż, tydzień na działce to był kiedyś taki program, taki dosyć kontrowersyjny, muszę przyznać. No ale dobrze, my się tutaj ślizgamy po tematach, a konkurs sam się nie zrobi. To może od razu przejdę do rzeczy. Przedmiotem konkursu, jak już zdążyłem was przyzwyczaić, są stolice świata, które, do których pytania zadaję w dosyć perwersyjny, przewrotny sposób. Ostatnio bodajże był to Tallinn, czyli nie Biodrzyn. A następną stolicą, no nie powiem co będzie, bo to ja się was pytam, co to będzie za stolica. Mogę powiedzieć przede wszystkim, żebyście słali odpowiedzi na annaly@polskieradio.pl przez 2N, żeby tutaj nie było literówek i żeby rzeczywiście ten, kto ma pierwszy dobrą odpowiedź, tę odpowiedź mi podał. Ewentualnie ja widzę, że chyba też będzie można podawać odpowiedzi przez telefon. 2 2 i 7 3, to jest oczywiście telefon do programu Trzeciego Polskiego Radia. A pytanie konkursowe dzisiejsze brzmi: jaka stolica odwołuje się do litery N? Jaka stolica odwołuje się do literki N? No, może to może troszeczkę większa podpowiedź. A żeby utrzymać nas wszystkich w takim dosyć geograficznym, europejskim, mogę przyznać, klimacie, to teraz kapela, która była inspiracją do utworzenia bardzo fajnej płyty Jugoton, płyty, w której jugosłowiańskie stare numery były zaśpiewane po polsku, a tutaj będziemy mieć oryginał, czyli grupa Idoli, Redko te vidiam se devojkama. No to chyba nie trzeba tego tłumaczyć, to mi mama często mówi, że rzadko widuje mnie z dziewczętami. No, co zrobić? Idoli teraz. We'll be right back. Weruj mnie, radkę te widuję z devojkamy. No, język serbo-chorwacki jest przepiękny. Język naszych południowych sąsiadów, którzy zresztą też chyba przeszli w swojej genetyczno-wędrówko-ludowej drodze przez nasze tereny. To był właśnie utwór zespołu Idoli w Annałach Migały. Już prawie 25 minut po północy. Słuchacie oczywiście programu trzeciego. Trwa konkurs. Konkurs Stolice Świata. Klasycznie w Annałach na początku. Pytałem o stolicę kraju, który odwołuje się do litery N. Nie jest to Nikozja, chociaż też ma literę N. Amman, no to jest bardzo kreatywna odpowiedź Rafała, ale też nie. Nassau również nie. Tutaj naprawdę wiedza geograficzna słuchaczy nie zawodzi. Również podają w stolicę Madagaskaru, ale to jeszcze nie jest to. Co tak się bezpośrednio do literki ny, czy też do głoski ny odwołuje? Spróbujcie uruchomić swoje szare komórki i takie uruchamiacie bardzo, bardzo, bardzo porządnie, ale to jeszcze nie jest to, o co mi chodzi. Cały czas przysyłacie maile na annaly@polskieradio.pl. Mogę tylko zachęcająco dodać, że prawidłowa odpowiedź jeszcze nie nadeszła. I czekam na nią, bardzo, bardzo na nią czekam. No, żeby w takim geograficzno-językowym nastroju nas utrzymać, to co proponuję, to utwór może po arabsku. Utwór, który ma dosyć smutną tematykę, ale jest przepiękny. No, utwór opowiadający po prostu o francuskich najeźdźcach, którzy najechali i okupowali Algierię swojego czasu. To była bardzo krwawa wojna. Utwór Manu Chao, i to też ja Manu Chao chyba w Annałach jeszcze nie grałem. No więc zabrzmi nam Manu Chao w utworze Denia po arabsku teraz. الجزائر دنيا تسكنها الشر دنيا تسكنها الليل شافك كل شي لذيذ كل شي لذيذ I cały czas jedziemy tym pociągiem annałowym w konkursie. Proxima Estación Esperanza, esta Proxima Estación Annały Migały. Mamy odpowiedzi na konkurs Stolice Świata i ja zaraz posłucham, czy to są prawidłowe odpowiedzi. Dzień dobry, ja w stronie konkursu Stolica, który odwołuje się do literki N. Wiedeń, wie-ny, czyli jakie ny? No to on zna to ny. To, no odwołuje się, zna. No te konkursy moje rzeczywiście są dosyć wieloznaczne. Otrzymaliśmy jeszcze jeden telefon. Halo, to Annały? Tak. A czy to chodzi o Aden? Nie, to też nie chodzi o Aden. Tak nie bardzo. No ma literę N, ale to nie to. To również nie jest Tallinn, bo Tallinn był odpowiedzią na poprzedni konkurs, który był 3 tygodnie temu, bo z racji tego, że przecież była trzecia strona Księżyca tydzień temu, to Annały się nie odbyły. Trzecia strona Księżyca. Ja bardzo w ogóle... I tak bardzo miło mi jest ustępować miejsca trzeciej stronie Księżyca. A swoją drogą, a propos nieba, to radzę spojrzeć dzisiaj na południe. Piękny Jowisz przy bezchmurnym, nawet w Warszawie widać Jowisza, więc poza Warszawą, gdzie poza w ogóle dużymi miastami, gdzie teren jest mniej oświetlony, tę planetę będzie widać jeszcze lepiej, jeszcze bardziej. Podobno jest to też troszeczkę moja planeta, bo według niektórych często bywam jowialny właśnie. Ale wróćmy do konkursu. Nie Tallinn, nie Kotonu, nie Wiedeń, Nikozja się tutaj też przewija, Antananarywa, czyli stolica Madagaskaru, Antananarywa, również nie, język ten, który tam obowiązuje, też jest przepiękny. Ani Kopenhaga, ani Nairobi. Czas chyba odkryć karty, bo nie ma co przedłużać tego konkursu w nieskończoność. Z tego, co tutaj widzę, 24 minuty po północy, jako pierwszy prawidłowo to, co, o co ja się pytałem, zgadł Kamil. Kamil A, bo stolica, która odwołuje się do literki ny, czy do głoski ny, to Ateny. Ateny. Ateny, oczywiście, stolica Grecji. Kamilu, bardzo, bardzo ci gratuluję. Ja chyba będę musiał się w ogóle zgłosić do działu nagród w polskim, tutaj w programie trzecim, bo powoli tych nagród mi już ubywa bardzo i nawet nie wiem, czy będzie wystarczająca ilość, ale spokojnie, spokojnie, problemy logistyczne, drogi Kamilu, zostaw nam. A teraz co? Teraz będzie wiersz, już za chwilę, wiersz mojego autorstwa, no... Też chyba do tego już zdążyłem przyzwyczaić, a żeby w tę dosyć pokrętną logikę i konkursu i wiersza w annałach was wprowadzić, moi drodzy, to teraz znowu zabrzmi, bo już kiedyś zabrzmiał w annałach utwór Dawida Hallmana, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, twórcy Starnowa. To jest dubstepowy remix słynnej wypowiedzi pewnego człowieka o wodzie, ziemi i halucynacji. Poproszę. Woda najczęściej, ziemia, woda, coś takiego. Nie? Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka sytuacja. Nie? Taka sytuacja. Taka sytuacja. Woda najczęściej, ziemia, woda, coś takiego. Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla. Taka sytuacja. Taka sytuacja. Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka sytuacja. Taka sytuacja. Taka sytuacja. woda, najczęściej ziemia, woda, coś takiego. Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka sytuacja, nie? Ten podkład zdradza, że sytuacja będzie teraz liryczna. Podkład znanego skandynawskiego pieśniarza wojennego, konkretnie norweskiego, ale jego imię i nazwisko zachowam dla siebie. Tymczasem już wiersz pod tytułem Pamięć. Jacek to ma bardzo dobrą pamięć. Ostatnio przypomniał sobie, jak 10 000 lat temu był kamieniem na dnie rzeki. Mamy już za sobą konkurs, mamy już za sobą wiersz w annałach Migały. Jest prawie za 21. Wysłuchacie programu Trzeciego Polskiego Radia. I tak jak zapowiadałem, on jest jeszcze nieaktywny. On milczy, on się przypatruje. Mamy ze sobą już gościa, Tomka Kwiecińskiego, specjalistę, czy też lidera, na pewno kwalifikowanego, tutaj uwaga, trudne słowo, facylitatora oddychania holotropowego. Witam serdecznie. Witam cię, Tomku, drogi. Dobry wieczór, a raczej już dobranoc, można powiedzieć. Ja specjalnie też wybrałem taki pewien utwór dla ciebie. Los Cumbias Psychodelicas, Las Cumbias Psychodelicas bodajże, to jest zrekonstruowana, zremasterowana psychodeliczny rock z Peru. Tak, dokładnie tak. A te rejony wiem, że są ci znane swoją drogą. Tak, tak, dosyć blisko tam byłem. Tam byłeś, ja być może kiedyś się wybiorę, bo rzeczywiście chyba warto, bo widzę po twoich oczach, kiedy o tym mówisz i po twojej minie. Ale teraz i tutaj zebraliśmy się po to, żeby porozmawiać o oddychaniu holotropowym. I od razu może takie pytanie. Bo o czym, właśnie Kto to wymyślił w ogóle? Kto wymyślił ten temat, ten, nie wiem, terapię, ten sposób życia? Kto to był? Kto to jest? Zastanawiam się, jak tą całą historię opowiedzieć jak najkrócej. Nie musi być jak najkrócej. Nie przedłużać tutaj bardzo. No, i tak będziemy. Wymyślił to czeski, właściwie czechosłowacki psychiatra Stanisław Grof wraz ze swoją żoną. Jednocześnie ta historia jest dosyć długa. Nie wymyślił tego od razu, nie wpadł na ten pomysł któregoś ranka kąpiąc się w wannie, tylko ta praktyka powstawała dosyć długo. Dosyć długo, bo najpierw Stanisław Grof eksperymentował z LSD w terapii. Tak. W Czechosłowacji chyba jeszcze, prawda? Tak, zaczynał w ogóle jako taki klasyczny psychiatra, którego marzeniem było po prostu kontynuować drogę Freuda, robić zwykłą psychoanalizę rozmawianą z ludźmi i z tego, co mówił, no to tak sobie swoje życie wyobrażał. Natomiast w tamtym czasie zupełnie legalnie, zupełnie powszechnie w wielu krajach, nawet w Polsce, chociaż w Polsce to się z tego, co słyszałem, nie przyjęło do końca, w wielu krajach psychiatrzy używali eksperymentalnie, żeby zobaczyć, jak to będzie działać w terapii, właśnie takich substancji jak LSD. I przede wszystkim, żeby móc używać ich w terapii, najpierw poddawali się sami takim eksperymentom. Tak samo jak ten człowiek, który LSD wymyślił, który tak. LSD stworzył i który i rocznicę bodajże jego słynnej podróży na rowerze, dokładnie. Niedawno obchodziliśmy, tak. Albert Hoffman. No tak. Właśnie. Mhm. No i pan doktor Stanisław właśnie takiej terapii się poddał jako pierwszy sam i zaskoczył się bardzo tym, co zobaczył, bo mimo tego, że były laboratoryjne warunki, gdzie był podpięty do różnych przyrządów, które mu mierzyły puls, ciśnienie i tak dalej, to miał zupełnie niespodziewane dla siebie doświadczenie mistyczne. Mimo, że sam takich predyspozycji, jak mówi, wcześniej nie miał i niespecjalnie ten temat go ciekawił, był raczej takim zaciekłym freudystą, uważał religię za przejawy niedojrzałości i niespecjalnie szukał takich doświadczeń. Jednocześnie to doświadczenie go przerosło w takim pozytywnym znaczeniu tego słowa, no i stwierdził, że tym bardziej będzie prowadził terapię z użyciem tejże właśnie substancji. Warto wspomnieć, że on pracował normalnie w szpitalu psychiatrycznym, więc też jego pierwsze książki, które dotyczą tego okresu, są naprawdę bardzo mocne. On pracował z pacjentami nie takimi, którzy się uskarżali na jakieś lekkie pogorszenie nastroju na jesień, tylko naprawdę to były bardzo potężne zaburzenia i, co ciekawe, taka terapia właśnie z użyciem tej substancji pomagała te zaburzenia przezwyciężyć. I tam były również uzależnienia, również tak, bardzo duże rzeczy, uzależnienia, jakieś zaburzenia kompulsyjne, również naprawdę aż ciężkie przypadki, nie wiem, czy można w radiu takie ze szczegółami przypadki opisywać, ale naprawdę ciężka psychopatologia po prostu. Bardzo, bardzo trudne, bardzo duże problemy ludzi, które wydawało się, że innymi metodami po prostu się nie da tego rozwiązać, bo to byli ludzie, którzy chronicznie na przykład pakowali się w kłopoty. Z takich rzeczy, które mi od razu przychodzą do głowy, była pacjentka, która podejrzewała u siebie raka do tego stopnia, że wpadała w paranoję, że na przykład ma tego raka gdzieś tutaj i zaczęła sobie na przykład nożyczkami wycinać. Dobra, tak. To rzeczywiście, to są takie dosyć mocne szczegóły, tak. Które, które mogą rzeczywiście, których ktoś może sobie nie życzyć. I takich historii jest dużo po prostu. Takich historii było dużo i rozmawiane terapie, gdzie terapeuta próbował wytłumaczyć pacjentowi, że to nie jest rozsądne zachowanie, no nie do końca to działało. Podobnie jak z osobami uzależnionymi, którzy doskonale zdają sobie sprawę, że robią źle, a jednocześnie robią to dalej. Bo to jest rozumienie takie werbalne, tak, i intelektualne, tak. A ono w ogóle nie przekłada się na ciało, tak. Na życie i tak dalej, i tak dalej. Tak, dokładnie. No i Grof w czasie tej terapii doszedł do wielu bardzo ciekawych, rewolucyjnych jak na tamte czasy wniosków. Dzisiaj na przykład terapii z użyciem ciała mamy już więcej, ale w tamtych czasach nie było to zupełnie popularne. Był rozdział ciała i umysłu. Tak, był rozdział ciała i umysłu i Grof jako, nie wiem, czy pierwszy, czy jedna z pierwszych osób wpadała na pomysł, że może warto też ciało uruchomić, że może warto, żeby pacjent mógł też krzyczeć w czasie terapii, albo żeby mógł się ruszać, albo może warto go też przytulić czasami, biorąc pod uwagę, że nasze największe traumy życiowe mogą się brać z tego, że ktoś nas nie przytulał w odpowiednim momencie, gdy byliśmy mali, no to właśnie Grof stwierdził, no rozumiem, że w teoriach Freuda nie ma na to miejsca, ale on zaczął te rzeczy wprowadzać. Więc do tego też on jako Pierwszy bardzo mocno podkreślił wagę porodu jako takiego traumatycznego doświadczenia, które każdy z nas przeszedł w ten czy w inny sposób i które życie w większości z nas mogło to doświadczenie naznaczyć. Natomiast przechodząc już dalej, bo być może słuchacze nie wiedzą, czemu rozmawiamy o tej substancji, kiedy miał być ten zupełnie inny, w pewnym momencie... Od niej się zaczęło, a sam pan Grof też wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Tak, wyemigrował do Stanów i tam w ten sam sposób pracował, natomiast w pewnym momencie z różnych przyczyn polityczno-prawnych w ogóle praca z tą substancją stała się nielegalna po prostu. W pewnym momencie nie tylko substancji nie dało się kupić na ulicy, ale też nawet wszelcy lekarze, psychiatrzy, psychologowie dostali zakaz pracy z tą substancją, zakwalifikowano ją do tej najgorszej kategorii, najgroźniejszych narkotyków, z których nie ma żadnego pożytku. Tak. I dalszą część tej historii za chwilę przedstawimy. Tymczasem ja pozwoliłem sobie, to też a propos dlaczego przedstawiam teraz taki utwór, a nie inny, pozwoliłem sobie wykraść troszeczkę z waszej holotropowej playlisty pewne utwory, którymi zaczynacie sesję holotropowe i zachęcacie ludzi do tego, żeby eksplorowali własną jaźń. I właśnie z takiej holotropowej playlisty teraz posłuchamy Didgeridoo, który tutaj gra główną rolę, grupa Gondwana i w utworze, przepraszam, grupa nazywa się Gurrupurung, a utwór nazywa się Gondwana, czyli ten wszechkontynent, który kiedyś, hen, dawno temu istniał na Ziemi, kiedy wszystko było jednym. Proszę bardzo. Moi drodzy, to był Guru Purung w utworze Gondwana, a wysłuchacie Anna Ufmigały w programie trzecim Polskiego Radia. Jest już za 8 pierwsza. Za 8 pierwsza, ale temat ciągle ciekawy, temat kujemy żelazo, póki gorące, póki te czerwone lampki się świecą na mikrofonach. Gościem Anna Ufmigały, przypominam, jest Tomek Kwieciński, specjalista, organizator sesji oddychania holotropowego i też certyfikowany facylitator oddychania holotropowego i pracy z ciałem też, prawda? Tak, bodyworku. Tak, dokładnie. Rozmawiamy o tym, skąd wzięło się, odpowiedź na pytanie, skąd wzięło się oddychanie holotropowe, zajęła nam więcej niż jedno wejście, także kontynuujemy historię. Zatrzymaliśmy się na punkcie, kiedy Stanisław Grof, czechosłowacki, jeszcze wtedy psychiatra, eksperymentujący jeszcze z użyciem psychodelików w terapiach różnych, przede wszystkim ciężkich przypadków w szpitalach psychiatrycznych, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie potem ogłoszono zakaz używania tego typu substancji. Tak, no i dla niego był to, można by nazwać, pewien cios jak nożem w plecy, bo nie zamierzał wracać do tej metody, którą już odrzucił, czyli do takich standardowych rozmów po prostu, ponieważ czuł, że w niektórych, zwłaszcza przypadkach, jest to zbyt mało intensywna metoda na to, żeby uwolnić taką ilość energii, jaka jest przy niektórych przypadkach potrzebna, więc zaczął kombinować, eksperymentować, czytać i sprawdzać. I tak metodą prób i błędów doszedł do czegoś, co znamy dzisiaj jako oddychanie holotropowe. Zaczął dowiadywać się, że w wielu kulturach właśnie oddech był tą bramą do odmiennego stanu świadomości, ponieważ jego celem było znalezienie czegoś, co miałoby podobną moc jak substancje psychodeliczne, ale jednocześnie było zupełnie legalne, tak żeby żaden rząd na świecie nie mógł mu zabronić tego robić. Delegalizacja oddechu, no to już byłaby pewna przesada ze strony Amerykanów. No. Bo tak, to oni wiodą prym chociaż tych różnych zakazach i nakazach. Są, co ciekawe, kraje, w których oddychanie holotropowe nie mogłoby się odbyć, ale to z takiego faktu prostego, że tam słuchanie muzyki jest nielegalne. Okay. Więc rozmawiamy już o takim poziomie. Byłoby to trudne, tak. Szczególnie bodajże są takie kraje, gdzie nie może chyba słuchać muzyki mężczyzna i kobieta w jednym pomieszczeniu, coś w tym rodzaju. Natomiast sam oddech zdecydowanie trudniej zabronić. Z oddychaniem wiążą się ciekawe rzeczy, na przykład Indianie stosowali takie techniki w celu wchodzenia w trans, ale też, co Grof odkrył i pisze w swoich książkach, również Esańczycy, czyli jedna z pierwszych odłamów chrześcijaństwa. Oni używali właśnie oddechu pogłębionego jako sposobu modlitwy, sposobu łączenia się z Bogiem. Oni podchodzili bardzo praktycznie i doświadczalnie do tematu praktyk religijnych. Ich chrzest wyglądał też inaczej niż nasz. Ich chrzest polegał na tym, że wrzucało się delikwenta do dorosłego oczywiście do wody i trzymało tak długo pod wodą, aż był pewien, że się utopi. I w tym momencie, kiedy już był pewien, to się go wyciągało i było to prawdziwa śmierć i odrodzenie w Jezusie Chrystusie. Więc patrzyli na to bardziej intensywnie niż to, jak dzisiaj religia chrześcijańska wygląda. W każdym razie Grof się między innymi nimi inspirował i stwierdził, że oddech jest tutaj kluczem. Dodał do tego nowoczesną, specjalnie dobraną muzykę, dodał do tego zawiązane oczy, dodał do tego specjalny rodzaj pracy z ciałem, różne wskazówki. No i tak pojawiła się właśnie taka postmodernistyczna, można powiedzieć, praktyka łącząca te wszystkie elementy, czyli właśnie oddychanie holotropowe. Doszliśmy do oddychania holotropowego, czyli Indianie, czyli pierwsi chrześcijanie i z tych wszystkich tradycji tak. Grof złożył oddychanie. Jak wygląda, to znaczy może inaczej, co to znaczy? Jeszcze, jak wygląda moduł oddychania holotropowego, to zaraz o tym powiem. Co to znaczy holotropowe w ogóle? To jest bardzo jedno z ciekawszych pytań. Holotropowe pochodzi z greki, z dwóch słów się to składa, holos i trepein. Holos to, jak być może część słuchaczy wie, jest to całość. Trepein to by było zdążać w stronę albo dążyć do. Czyli holotropowe oznacza dążenie do całości, mówiąc krótko. I to się dzieje na dwóch poziomach. Zarówno na poziomie takim duchowym, Grof tutaj czerpie z bardzo różnych religii, bardzo różnych tradycji. Takie podstawowe przekonanie, które w wielu religiach będzie się pojawiać, czyli że jesteśmy całością, jakkolwiek ją nazwiemy, czy ją nazwiemy Bogiem, czy Allahem, czy Tao, czy umysłem Buddy, czy Brahmanem, czy wielkim duchem, czy też wielką tajemnicą, jak to lubi mówić prawa ręka Stanisława Grofa. On to nazywa po prostu wielką tajemnicą, znaną pod różnymi imionami. W każdym razie jesteśmy tą całością, tylko nie zdajemy sobie z tego sprawy. I o tym pisze również bardzo wielu duchowych nauczycieli w bardzo wielu religiach. Również u Jezusa, bodajże w Ewangelii Świętego Jana, znajdziemy takie odniesienia, że trzeba rozpoznać, że jesteśmy jednym z Ojcem i z Synem itd., itd. Więc jakby na poziomie duchowym, w oddychaniu holotropowym chodziłoby o takie zniesienie tej iluzji oddzielenia, o powrót do całości wszechświata, do całości istnienia, jakim tak naprawdę, jaką co całością zawsze jesteśmy. A na poziomie psychologicznym chodzi o to, że w momencie, gdy jesteśmy wychowywani, styl wychowania, jaki panuje w naszej rodzinie, odcina nas od pewnych zasobów. Są osoby, które mają problem na przykład z postawieniem się innym, są osoby, które mają problem z empatią, są osoby, które mają problem z zabawą, a są takie, które mają problem z uporządkowaniem się. Gdzieś tam zostaliśmy po prostu odcięci od całości na poziomie takim psychologicznym. Pewne emocje przeżywamy rzadziej, pewne sytuacje znosimy trudniej itd., itd. Więc na poziomie tym terapeutyczno-psychologicznym oddychanie holotropowe pomaga nam powracać do tej całości osobowościowej. Czyli jeśli ktoś ma problem z empatią, to pomaga mu rozbudzić empatię. Jeśli ktoś ma problem z postawieniem się, wyrażeniem gniewu w niektórych sytuacjach, to pomaga mu też ten gniew i asertywność w sobie rozbudzić. Oddychanie daje danemu, po prostu danemu człowiekowi to czego on potrzebuje najbardziej. Tak można powiedzieć. Oczywiście niekoniecznie na jakiejś magicznej zasadzie, że wyczuwa, czego człowiek potrzebuje najbardziej, tylko usuwa blokady. Po prostu w momencie, w którym człowiek jest podczas oddychania holotropowego, przestaje, tak jak zwykle, cenzurować pewne swoje impulsy. Mhm. Oczywiście to się nie dzieje z sekundy na sekundę, tylko ten proces trwa często długo, często całymi miesiącami, z sesji na sesję. Natomiast chodzi o to, że przestajemy, tak jak zwyczajnie cenzurujemy pewne swoje doświadczenia i idziemy starym torem, tak jak zwykle, to w czasie sesji oddychania jest łatwiej pójść nowym torem, po prostu zrobić coś innego, dopuścić do siebie uczucie, którego zazwyczaj nie dopuszczamy, czy pewne impulsy, których nie dopuszczamy, czy wyrazić rzeczy, których dawno albo nigdy nie wyraziliśmy. Mhm. I temu też służy taka stworzenie atmosfery, tak, że wolno podczas oddychania. Tak. Kluczem w oddychaniu holotropowym tak naprawdę wcale nie jest oddech, czy wcale nie jest muzyka, tylko jest właśnie bezpieczna atmosfera i to poczucie, że wolno. Dlatego znalezienie też sali na oddychanie holotropowe dla organizatorów to jest jedno z największych wyzwań, ponieważ musi być tam duża tolerancja na hałas, musi być to totalnie miejsce odizolowane od jakichś nieproszonych gości, nawet takich, którzy mają dobre intencje i po prostu chcieliby zobaczyć, czy komuś się nie dzieje krzywda, kto tak krzyczy i co się stało i dlaczego czasami ktoś krzyczy takie brzydkie słowa. Natomiast jakby kluczem jest tak, właśnie stworzenie takiej atmosfery, żeby każdy mógł wyrazić to, co chce, żeby mógł krzyczeć, żeby mógł płakać, żeby mógł przeklinać, ale też żeby mógł siedzieć cicho, jeśli ma na to ochotę. Ja zachęcam do przysyłania pytań na adres annaly@polskieradio.pl. Możecie zadawać pytania Tomkowi, które wam przyjdą do głowy. Jak wygląda taka sesja? Jeśli pytanie